todos y a todas. Neste día tan especial, damos vos a benvida e eu solicito ás compañeras e compañeros do Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol que suban a acompañarme aquí no escenario para facer a inauguración deste acto. Un acto que contará, en primeiro lugar, coas palabras do coordinador do comité, o compañero Lalán, e de Luz Marina, as dúas personas que todos estes anos estiveron poñendo voz e cara a unha organización popular que é o Comité Cidadá de Emerxencia para a Ría de Ferrol, que levamos todos estes anos intentando sacar adiante esta causa xusta. Por favor, os compañeros e compañeras do comité, que vayan subindo. Boas tardes a todos e a todas. E, ante todo, vou facer a miña presentación porque, aínda que algúns me conocedes, outros, pues, supoño que non. Polo tanto, eu son Luz Marina Torrente, pertenezco ao Comité Cidadán de Emerxencia, pero tamén son a presidenta da Asociación de Veciños de MEA. Vai ser o acto, intentaremos que sea o máis breve posible, por iso pedimos a todos os intervintes que con dous minutos ou un minuto e medio xa si pode ser que acabemos rápido para non tervos aquí co calor que fai. Pero pareceme que é moi importante empezar dicindo que hai un antes e un despois en Reganosa. Hai un antes destas sentencias e un despois desta gran cacicada que nos quere facer este goberno en funcións e que logo explicará a nosa abogada. Polo tanto, eu non me vou abster en eso, sino que vou recordar, primeiro, que o acto do sábado, que tamén é moi importante, a marcha a pé a Mugardos desde Ferrol, que saliría ás 5 da tarde do Parque Carmelo Teixeiro de Caranza, que, por favor, acudamos todos os que poidamos, porque nos están medindo as forzas. Eles nos están medindo as forzas. E non nos podemos deixar. Temos que seguir unidos cada vez máis e cada vez que vexan que temos o tesón que temos que ter, porque, como temos a razón, non nos lo van a poder quitar. E tamén quero desde aquí, porque me supoño, non vin a toda a xente que chegou, pero en todo caso, se non están todos, algúns sí están, representantes políticos, pedirlles que desta vez sí, non solamente acudir que xa o agradecemos que veñan aquí, sino que tamén se impliquen como partido político con nós en esta guerra, ou sin nós, pero que o fagan. Porque ahora, en este momento, é necesario dar un paso adiante, un paso máis aló do que dimos, porque é moi grave o que acaban de facer, é atentar contra a Constitución, atentar contra as persoas, atentar contra a xente de ben por encima dos intereses, como sempre, do capital. E aí está un goberno corrupto en funcións atentando contra todos nós. Polo tanto, quero volver a repetilo, os partidos políticos, a xente sociales todos que estén aquí representados e os que non estén, que teñen que comprometerse. Penso que é o momento de dar o paso adiante e liderar e axudar e apoiar e ali onde teñan o seu puesto político, porque isto é unha decisión política, como ben sabedes todos, ali teñen que estar. E eu remato, porque agora vai a falar Lalán, que é o portavoz do noso comité, e seguidamente a nosa abogada, que é a estrella do acto, porque é a que máis vai a falar e a que máis ten que decir deste tema. Boas tardes a todos e a todas, gracias pola vosa asistencia. Decir que fai 16 anos comezamos unha batalla a partir da iniciativa dos veciños de MEA, frente á pasividade do conxunto das institucións, Frente á pasividade incluso das organizacións sociales e políticas, se armou un movimento durante estes 16 anos de movilización, de recursos, de contenciosos, de pelea constante e continua de denuncia do que nos consideramos un atentado xa contra a legalidade vigente, contra a vida e contra a ría. Pois ben, despois desa sentencia do Tribunal Supremo, por fin, despois de 16 anos, determina que estamos ante unha instalación completamente ilegal. E o que parecía lógico, cumplimento desa sentencia, un goberno en funcións decide saltarse a Constitución, decide saltarse ao Tribunal Supremo, decide saltarse toda a legislación, o que consideramos un golpe contra a Constitución, e, por tanto, desde aquí, apelamos ao conxunto das forzas democráticas, ao conxunto da ciudadanía, a movilizarse, a revocar esta situación, porque creo que é un acontecimento gravísimo. Non pode continuar un goberno destas características na dirección dun Estado democrático. Por iso apelamos a esa reacción da ciudadanía. Sin máis, amigos e amigas, en todo caso, desde aquí recordar a todos aqueles amigos e amigas que nos acompañaron durante esta batalla. Continuaremos con ela hasta revocar esta situación. E sin máis, a palabra a nosa compañeira. Buenas tardes, yo... Bueno, esto es... Sentímoslo, Patricia. Me dejáis aquí sola. Bueno, yo hablo en castellano, no tengo el lujo de poder... ser bilingüe, no manejo el gallego como manejo el castellano, me he criado en Madrid y lo entiendo todo, pero no soy capaz de expresarme con la misma soltura en gallego, así que pido disculpas, pero creo que todos me entenderéis. Yo no soy la estrella de nada. Yo soy una persona orgullosa de pertenecer a un movimiento social y cívico como es el Comité de Emergencia. Esta plataforma social y cívica que ha luchado y que está luchando y que seguiremos, por desgracia, teniendo que luchar durante más de 16 años, ha sido para mí una oportunidad de vivir dignamente y de vivir de pie. Hemos sido de las primeras organizaciones en España que hemos denunciado la corrupción. Lo hicimos en momentos donde era impopular. España iba bien, España no tenía problemas y quien crease problemas era en sí mismo un problema. Y nosotros éramos molestos y éramos incómodos. Yo no sé cuánta gente hay aquí que no estuviese en los inicios con nosotros. Espero que haya bastante y confiamos en que no seamos siempre los mismos, que cada vez podamos convencer a más gente ahora que tenemos las resoluciones del Tribunal Supremo que nos han dado la razón. El otro día me preguntaban un medio de comunicación que si nos podíamos imaginar este éxito como si fuese algo, una casualidad o una buena suerte la que habíamos tenido. Nosotros no solo nos imaginábamos este éxito, sino que precisamente porque sabíamos que era en sede del Tribunal Supremo donde teníamos que defendernos y donde teníamos que llegar. Hola. Sabíamos que el Tribunal Supremo solo nos podía dar la razón, no era algo inimaginable, era algo que supimos desde que Reganosa pidió la ampliación de la concesión a la autoridad portuaria engañando sobre el uso que iba a hacer de la concesión portuaria en Punta Promontoiro. Reganosa comenzó engañando a la autoridad portuaria, continuó engañando al pueblo de Mugardos al pedir la modificación del planeamiento, continuó engañando al Ministerio de Industria, que en aquel momento recordemos que en su cabeza estaba el señor Rato. Siguió engañando a las autoridades medioambientales y Reganosa ha sido un auténtico y continuo engaño y una manipulación de una información de manera torticera y además utilizando las peores herramientas de comunicación populistas y mentirosas. Entonces sí que sabíamos que se nos iba a dar la razón, porque una cosa que tenemos y que además lo hemos demostrado durante todos estos años las personas que formamos el comité es que somos personas formadas e informadas, que son dos cualidades que los ciudadanos debemos de tener. Nos debemos de mantener informados y nos debemos de mantener formados. Hemos sido rigurosos y hemos sido serios y por eso hemos podido llegar hasta aquí. Y lo decía el otro día, es un milagro. un movimiento ciudadano durante 16 años que se haya mantenido unido, que se haya mantenido sin fisuras en la persecución del restablecimiento de la legalidad, no es algo que sea muy común. Al final, los egos, los individualismos muchas veces prevalecen. Nosotros hemos sabido trabajar en equipo y por eso insisto en que yo no soy la estrella de nada, porque yo no podría haber presentado todos estos recursos si detrás no tuviese todos los informes técnicos de Carlos Álvarez, o que no tuviese toda la información que me facilita Humberto, o porque no tuviese el impulso que tiene que Luz Marina desde la plataforma, o las habilidades políticas que pueden tener Lalán o Rafael Pillado. Cada uno hemos aportado nuestro granito de arena y lo hemos hecho unidos y con un único objetivo. Y hemos llegado a buen puerto, hemos llegado al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo ha dicho lo que sabíamos que iba a decir, y es que esas autorizaciones amañadas que se le dieron a Reganosa eran nulas. Y yo quiero aclarar aquí que la nulidad de las autorizaciones es radical. Ahora Reganosa sigue manipulando los medios de comunicación, sigue manipulando la información y sigue diciendo cosas que jurídicamente son incorrectas. No es verdad que el Tribunal Supremo haya dicho que las autorizaciones o que los defectos son subsanables. Eso no lo ha dicho el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha dicho que tanto la autorización previa como la autorización de construcción son ilegales y que adolecen de una nulidad radical porque no cumplieron con los requisitos que tenían que cumplimentarse para ser obtenidas. Y que por lo tanto, y lo ha dicho el Supremo además en un recurso de aclaración que interpusimos precisamente para que no hubiese ninguna duda, ha dicho que Reganosa, si quiere seguir realizando alguna actividad, lo tiene que hacer, tiene que volver a solicitar desde un inicio la autorización. Y que para que le puedan dar esa autorización, tiene que cumplir con todos los requisitos que exige la legalidad vigente. Estas dos sentencias que declaran la nulidad radical de Reganosa son directamente ejecutables, es decir, ya se les ha notificado a Reganosa. Por lo tanto, que Reganosa siga abierta y que Reganosa siga recibiendo barcos como lo recibió hace unos días es un acto que está fuera absolutamente del ordenamiento jurídico y está incurriendo en una falta muy grave. Es por eso que el lunes pasado interpusimos una denuncia al juzgado de Guardia de Ferrol diciendo que la entrada de un gasero en la ría de Ferrol a una instalación que adolece o que no tiene autorizaciones en este momento podía ser constitutivo de diversos delitos. Por una parte, de un delito de desacato, o sea, directamente Reganosa, el Tribunal Supremo le ha dicho que no tiene autorizaciones, y esa notificación surte efectos de manera automática. Es decir, Reganosa, cuando recibe las sentencias del Tribunal Supremo, lo que tiene que hacer es darle al off en la planta, tiene que apagarla de manera inmediata, no puede continuar como lo ha seguido haciendo. Por lo tanto, puede ser un delito de desacato, pero además hay un delito de riesgo. O sea, que entre un buque metanero cargado hasta la bandera de gas natural licuado a una instalación ilícita supone que se está poniendo en riesgo a la población por una razón muy sencilla, y es que Reganosa ha perdido los seguros. Reganosa tiene, como toda instalación peligrosa, que tener suscritos unos seguros de responsabilidad civil. Esos seguros, como cualquier seguro que lo que pretende es cubrir los riesgos de una actividad, exige que esa actividad sea desarrollada legalmente. Con lo cual, y además en las propias pólizas dice que tienen que mantener vigentes las autorizaciones. Desde el momento en que Reganosa ha perdido las autorizaciones, ha perdido la cobertura de los seguros. Si se produce un incidente en esta instalación, Reganosa no tendría seguros que cubrir. ¿Qué ocurre? Que ante esta situación que nosotros hemos denunciado, se ha reaccionado por parte del Consejo de Ministros de manera absolutamente ilícita. Ilícita sin paliativos. O sea, no se puede decir ni que roce la legalidad ni que no. Es ilícita. Desde nuestro punto de vista, y así lo defenderemos y así lo diremos. Y lo decimos con la misma contundencia que en su día dijimos que las autorizaciones eran ilegales. Pues hoy decimos que el acuerdo del Consejo de Ministros es ilegal. ¿Y es ilegal por qué? Porque primero ha sido dictado por un Consejo de Ministros en funciones. De acuerdo con la ley del Gobierno, la ley que regula la actividad del Gobierno, los gobiernos en funciones solo pueden dictar actos y desarrollar actividad ordinaria, es decir, aquella que se necesita para el día a día. Son tantas las limitaciones que tiene un Consejo de Ministros en funciones que, por ejemplo, no puede nombrar un nuevo ministro de Industria, y por eso el señor Guindo ha asumido la cartera de Industria. Son tantas las limitaciones que no pueden nombrar un director general de Medio Ambiente, y ahora mismo la posición de la Dirección General de Medio Ambiente está vacante. No existe director general de Medio Ambiente. Entonces, un Consejo de Ministros que no puede nombrar un nuevo ministro o que no puede nombrar un director general de Medio Ambiente puede dictar un acto excepcional y urgente que precisamente exima de la evaluación ambiental a Reganosa en el nuevo procedimiento de autorizaciones que tiene que tramitar. Pues no, se ha excedido de las funciones que tiene como gobierno en funciones. Por lo tanto, incurre en una ilegalidad formal. Por otra parte, el contenido del acto también es ilegal, porque lo que está haciendo el Consejo de Ministros es lo que se llama eximir de manera subjetiva de la aplicación de una norma a una persona concreta. Las leyes se aplican, gracias a Dios, a todo el mundo. Nosotros somos todos iguales ante la ley, de acuerdo con la Constitución. Todas las normas se tienen que aplicar a todas las personas físicas y a todas las personas jurídicas. Con lo cual, no cabe que de una manera individualizada los gobiernos digan a quién se le aplica en un caso una norma y a quién no. Esta exención de la necesidad de pasar a una evaluación ambiental de Reganosa es por eso un acto también ilícito. Y es un fraude de ley. ¿Por qué es un fraude de ley? Porque precisamente el Consejo de Ministros se ampara en un artículo de la Ley de Evaluación Ambiental que dice que en determinadas ocasiones los gobiernos o los responsables políticos o de gobierno podrán eximir a determinadas instalaciones de pasar esa evaluación ambiental. Pero este es un artículo de emergencia. Es un artículo que, como la normativa de medioambiental viene de la Comunidad Europea, pues la Comunidad Europea deja a los Estados que en ocasiones de emergencias nacionales puedan tomar medidas excepcionales. Pero ¿para qué casos está previsto esta exención de una evaluación ambiental? Pues para casos de emergencia, de catástrofes, de deterioros de infraestructuras catastróficas que hagan que haya que rehabilitar, imaginémonos, la red de gas, porque si no se queda, ha habido un terremoto y esa red de gas ha dejado sin abastecer, pues efectivamente, a toda Galicia, ¿no? Pero no está para que un gobierno en funciones exima de una evaluación ambiental que el Tribunal Supremo ha dicho que hay que pasar. No está para legalizar instalaciones ilícitas, declaradas ilícitas por el Tribunal Supremo. Esto supone, por parte del Gobierno, no solo una vulneración de la ley, no solo un acto en el que se pretende que una persona jurídica en España no tenga que someterse a la ley, sino que además supone una desobediencia y un desacato de lo que ha dicho el Tribunal Supremo, que lo ha dicho clarísimamente: Reganosa, tienes que parar tu actividad y volver a iniciar el trámite. ¿Qué trámite tiene que iniciar Reganosa? Reganosa tiene que volver a pasar toda la tramitación que dice la ley de hidrocarburos. Y la ley de hidrocarburos exige cuatro cosas. Que la instalación sea conforme al planeamiento urbanístico. Tenemos aquí a representantes de responsables en el Ayuntamiento de Mugardos que saben que el planeamiento urbanístico de Mugardos nunca fue modificado de manera legal. Se modificó ilegalmente precisamente para justificar Reganosa. Reganosa no cumple la normativa de ordenación del territorio, porque Reganosa está a 100 metros de las casas, porque dentro del círculo de exclusión social total que tiene que tener Reganosa hay colegios, hay cafeterías, hay bares, y Reganosa jamás podrá cumplir la normativa de ordenación del territorio. ¿Qué ocurre? Que el Gobierno ahora dice que esa norma ya la cumplen porque se ha vuelto a hacer una modificación nueva. Eso es lo que ha dicho el Supremo en ocasiones, es intentar convertir una instalación ilegal en legal. ¿De qué manera? Volviendo a tramitar otro procedimiento sin revisar el fondo. Eso el Tribunal Supremo, porque lo han hecho muchísimos ayuntamientos en España durante todos estos años negros de corrupción urbanística, que era: se declara ilegal una instalación, vuelvo a aprobar un nuevo planeamiento y ya la legalizo. Entonces el Supremo ha dicho: esta mecánica tan tonta que quieres llevar a los ciudadanos hasta el infinito en tus sesiones de recursos, pues no es correcta. Con lo cual, Reganosa no tiene un instrumento de ordenación del territorio legal que lo haya autorizado. Reganosa, además, tiene que cumplir un segundo requisito: cumplir con la normativa medioambiental. El Gobierno se la quiere quitar en medio, excepcionándolo. Por lo tanto, segundo motivo por el que Reganosa no va a poder obtener la autorización. Tercero, Reganosa tiene que cumplir con la normativa de seguridad. En su momento ya no la cumplió. Ahora lo que dice el Gobierno es que, como la práctica de estos años en el funcionamiento de Reganosa ya se ha acreditado que es segura, pues entonces que puede seguir en el mismo sistema. Y luego tiene que acreditar la viabilidad económico-financiera. Reganosa es deficitaria. Reganosa lo único que ha hecho ha sido empobrecer a los españoles y enriquecer al grupo del señor Tojeiro. Así de simple. ¿Por qué? Porque Reganosa no produce gas suficiente para cubrir sus costes. Muy al contrario, Reganosa está produciendo un gas de manera ficticia, que ese gas nos venía antes de otros tubos, nos venía a través de otras instalaciones. Desde que existe Reganosa, es ella la única que alimenta, pero ni siquiera hay una necesidad de gas en Galicia que justifique una instalación como esta. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que Reganosa no producía, pero sí que cobraba. ¿Y por qué cobraba? Pues cobraba alrededor de 60 millones de euros al año. Cobraba porque el sistema de retribuciones de las instalaciones de gas son una trampa. Porque no se paga por lo que vendas, sino que se paga por lo que has invertido. Y por eso el señor Tojeiro quería invertir en una planta de gas. Porque iba a vender la concesión, que la vendió en su día por 20 millones de euros, y esos 20 millones de euros, que era su parte en Reganosa, además le iban a dar una retribución diaria. Todos estos sobrecostes de instalaciones ficticias, que no están solo Reganosa en España, sino que hay otras muchas, para empezar los ciclos combinados que se construyeron a la sombra de Reganosa, de manera ficticia también para justificar la existencia de Reganosa, todas estas instalaciones construidas de manera ficticia y que produjeron una inflación en el sector energético similar a la inflación y a la burbuja inmobiliaria que se ha producido en este país, las estamos pagando los españoles, porque esos costes son los famosos costes del sistema que tenemos que pagar todos y que pagamos todos en las facturas. Por eso nuestras facturas energéticas son tan caras en comparación con otros países europeos, porque la corrupción que ha habido en la autorización en la construcción de estas instalaciones ha sido ilimitada. Por lo tanto, este acuerdo del Consejo de Gobierno es ilegal. Pero además, ¿cuáles son las dos razones que han justificado la rapidez, la urgencia, esta necesidad de aprobarlo de manera absolutamente injustificada y que además lo hace un gobierno en funciones? Pues dan dos razones. Dicen, necesitamos aprobarlo rápidamente, tan rápidamente que incluso vamos a cortar a la mitad todos los plazos del procedimiento de autorización nuevo. Por dos razones. Primero, porque se estaría poniendo en peligro el suministro de gas en Galicia e incluso Portugal. O sea, son tan osados que se atreven a entrar en una jurisdicción y en una soberanía que no es la suya para regular los intereses generales portugueses. Y por otra razón, porque no solo se pondría en peligro el abastecimiento de gas de Galicia, sino que además se produciría un peligro en las carreteras españolas, porque todos los camiones que ahora mismo cargan gas en Reganosa y lo distribuyen capilarmente a lo largo del territorio gallego van a tener que venir de Bilbao y de Huelva y se va a producir una tráfico peligroso de camiones por todo el territorio nacional. Bueno, tenemos que recordar, en cuanto a la necesidad de abastecimiento de gas en Galicia, que cuando en el 2007, después del encierro, que además la puesta en funcionamiento de Reganosa en 2007 provocó el encierro de los vecinos de Mugardos en el ayuntamiento, desde el 2007 que está en funcionamiento la planta de Reganosa, Enagás, como gestor técnico del sistema, tuvo que regular todo el gas que venía a Galicia. ¿Por qué? Porque venía suficiente gas para suministrar lo que se necesitaba en Galicia a través de los tubos y la aparición de Reganosa producía un colapso en la red. Y hubo que redistribuir todo ese gas precisamente por la aparición de Reganosa, porque como Reganosa no era necesaria, el gas que ya entraba por tubos colapsaba con lo que producía Reganosa. Y lo que se hizo fue tan sencillo como cortar los tubos que abastecían a Galicia. Con lo cual, si se cierra Reganosa, lo único que hay que hacer es volver a abrir esos dos tubos, el de Tui y el que viene de la Meseta. Y estaríamos exactamente igual de abastecidos. Y respecto de los camiones, hay que decir que gran parte de la flota de esos camiones es del señor Tojeiro. Entonces se le acaba otro chollo, que es el del tráfico de los camiones. Con lo cual, ninguna de las dos razones es válida para aprobar un acuerdo urgente que además tenemos que recordar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional respecto del artículo 8 de la Ley Medioambiental, que es ese artículo, vuelvo a insistir, el que prevé que los gobiernos puedan eximir de la evaluación ambiental algunas instalaciones. El Tribunal Constitucional ha dicho que para que pueda entrar en funcionamiento ese artículo tiene que haber un interés general, excepcional, urgente y además impredecible. Es decir, algo que suceda y que sea una catástrofe. Y no es impredecible lo que iba a pasar con el Tribunal Supremo. La ilegalidad de una instalación no es impredecible. Nosotros lo teníamos claro desde el año 2000. Con lo cual, ya el Tribunal Constitucional ha dicho que en estos términos no se puede utilizar el artículo 8. Lo malo que es, pues que ahora nosotros tenemos que volver a recurrir el acuerdo del Consejo de Gobierno, y es lo que vamos a hacer. Vamos a recurrir este acuerdo del Consejo de Gobierno. Es un recurso directo ante el Tribunal Supremo. No tenemos que ir al TSJ ni nada. Es el Tribunal Supremo. De los recursos del Consejo de los acuerdos del Consejo de Ministros, conoce el control de las actuaciones del Consejo de Ministros, le corresponde a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Sala que es la que nos ha dictado las dos sentencias anulando las autorizaciones de Reganosa, con lo cual entramos en campo conocido. El Tribunal Supremo va a saber de qué le estamos hablando. Vamos a recurrir este acuerdo del Consejo de Ministros por las razones que os he dicho que no repito, y además vamos a pedir medidas cautelares. Vamos a pedir que el Tribunal Supremo suspenda los efectos del acuerdo del Consejo de Ministros, y además vamos a pedir que se dé traslado a la Fiscalía. Y esta vez sí, y se lo vamos a pedir al Supremo. Y le vamos a pedir que dé traslado a la Fiscalía porque, desde nuestro punto de vista, el acuerdo del Consejo de Ministros tiene indicios de prevaricación, porque lo que se está haciendo es intentar favorecer los intereses privados de una empresa como Reganosa, que está poseída mayoritariamente por empresas privadas. Empresas privadas que tienen todo el derecho a ejercer la actividad económica de acuerdo con la Constitución, pero que lo que no pueden hacer es actividades ilícitas y prevaliéndose de sus relaciones con las administraciones públicas. Con lo cual, vamos a pedir el traslado a la Fiscalía. Solo quiero apuntar una cosa más, que es un detalle anecdótico, pero que es muy revelador de lo que ha sucedido. El Consejo de Ministros dice que exime a Reganosa de tener que volver a pasar la evaluación ambiental en esta nueva tramitación de las autorizaciones, porque dice no solo se dan estas situaciones excepcionales que justifican, según ellos, esta medida extraordinaria, sino que además se han utilizado medios alternativos de evaluación que le dan información suficiente al Consejo de Ministros para poder tomar esta medida. Y esta evaluación alternativa que dicen que existe es una documentación que ha presentado Reganosa el día 23 de mayo. Con lo cual, en 3 días, el Consejo de Ministros ha sido tan diligente como para el día 27 decir que con eso ya vale. Una evaluación ambiental exige que la documentación que presenta la empresa pase por distintos organismos, por todos los organismos que son competentes. ¿Ha sido posible en 3 días pedir estos informes a todos los organismos competentes? No es verdad. Hubiese presentado el papel que hubiese presentado Reganosa, el Consejo de Ministros le habría eximido de volver a pasar la evaluación ambiental por una razón, porque saben que Reganosa jamás podrá superar una evaluación ambiental de proyecto. Con lo cual, eso es lo que vamos a hacer desde el Comité de Emergencia, y pido que ahora que el Supremo nos ha dado la razón, pues que los ánimos, las voluntades, el consenso político sí que esté con nosotros y que nos apoye y nos apoye pues para conseguir paralizar la actividad de Reganosa tan pronto sea posible. Muchas gracias. Estás escoitando Radio Filispín, no 93.9 da FM. A túa radio, libre e comunitaria de Terra de Trasancos, emitindo desde Ferrol, para o mundo enteiro. Ben, como vedes, todo un luxo para esta comarca, para esta cidade, para este comité, contar con Patricia en primeira línea, batallando no que é un frente moi importante desta loita, que é o frente xudicial, a loita nas institucións que teñen que impartir xustiza, que non sempre o fan. Entón, outro obxectivo que tiñamos aquí neste acto, ademais de traervos á memoria a todos e todas as que de alguna maneira está desapoyándonos todos os días nas nosas movilizacións, nas nosas accións, nas nosos pronunciamentos, un dos obxectivos que queríamos era realmente que houbera unha representación do apoio que ten esta causa xusta en este momento nesta cidade. E para iso vos insistíamos xa cando tiñamos a terceira sentenza e queríamos que viñerades a celebrala con nós. Pero unha vez que xurdiu este golpe de Estado, este golpe de Estado encuberto contra esta causa xusta, xa vos insistimos aínda moito máis e sabemos que moitos e moitas estades facendo un grande esforzo para estar aquí. Por exemplo, o compañeiro Corral, que o vexe ali atrás, que estivo enfermo estes días e aquí está, ou a compañeira Pilar Díaz, concelleira de Mugardos, que ten moi recente o falecemento do seu irmão. Para todas aquelas persoas que estades facendo ese grandísimo esforzo para mostrar o apoio desta causa xusta frente ao Goliá, nesta loita de David contra Goliá, tamén vos pido un forte aplauso. E non quería comenzar a presentar as intervencións sin tamén decir o nome propio e traer aquí, antes de comenzar, a todas aquelas persoas que, como dixo Lalán, xa non están con nós, pero desde o comité sempre estemos moi presentes e queremos nomealas diante de todas e todos vós. José Gabeiras Montero, Carmelo Teixeiro, Tino Deives Santiago Torrente, Xeli, Victoria Fernández Paredes, Luís Matalobos. Para todas estas persoas tamén un forte aplauso e moitos recordos. E falábamos do frente de loita que estamos levando diante das institucións de xustiza, pero tamén necesitamos, e agora máis que nunca, un apoio nas institucións políticas. Para escenificar ese apoio, hoxe contamos con varias persoas que ostentan cargos institucionais de representación política e que van aquí, lles pedimos que, con moita comprensión, moi brevemente, escenifiquen ese apoio. E, en primeiro lugar, vamos a recibir a Jorge Suárez Fernández, alcalde de Ferrol. Moi boa tarde a todos e a todas. Creo que non está o alcalde de Mugardos por aquí. Quero, en primeiro lugar, creo que estamos nun día histórico, aínda que estamos aínda sen rematar esta loita por unha decisión que cuasi prevaricadora do goberno en funcións impide que a festa sexa completa. Pero creo que todas as forzas políticas aquí presentes, os componentes de Esquerda Unida, ANOVA, o Partido Socialista, vale moito ver o meu compañero de corporación Iván Rivas, do BNG, temos unha responsabilidade, como ben dixo Lupe, que acompañarvos nunha loita de tantos anos a todo o que é o máis importante, o tecido social organizado que foi quen de non rendirse durante moitísimos anos, de seguir emprendendo esta loita contra a connivencia do poder político e o poder financiero que atentou gravísimamente contra os intereses dos máis de 100.000 persoas que viven na ría de Ferrol e que nunca baixou os brazos. Quero, díxenome que fora breve, pero quero facer unha mención especial tamén á xenerosidade ou altruismo dunha persoa que representa esta loita na defensa xurídica dos intereses da cidadanía, que é Patricia Gabeiras, que nunca se rendeu, que sempre estivo á fronte de maneira altruista, como digo, desta movilización no terreo xurídico. E quero tamén facer outra mención especial, xa para rematar, ademais de todos os activistas sociais que durante tantos anos fixeste tantas movilizacións, unha mención moi, moi especial aos que defenden o seu traballo, os mariscadores da ría de Ferrol, que pagaron duramente a represión do Estado nas súas carnes, físicamente e económicamente, con multas que, aínda así, non abandonaron a loita en defensa non só dos seus intereses, sino dos intereses da toda a cidadanía. Nos seguiremos apoiando, estamos á disposición do comité. Creo que é moi importante que teñades ese apoio nas institucións, pero creo que é importante tamén non desactivar a loita na rúa para que nos sintamos respaldados por vós. Moitas grazas. Aplausos. Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, e Ángela Alvariño Saavedra, alcalde de Neda, tamén mostraron o apoio a este acto, aínda que non nos poden acompañar neste momento. Agora vamos a recibir tamén con un forte aplauso a Fernando Campo, que vai leernos un poema de Torregrosa, adicado a Carmelo e a Victoria. Compañeiro José Torregrosa desde Madrid tamén apoia este acto co seu poema Victoria Carmelo, composto en febreiro deste ano. Victoria Carmelo. Dos nombres marchando juntos, huellas firmes sobre arena, un camino compartido y una lucha que no cesa. La victoria de Carmelo es también victoria nuestra, donde hoy aún hiede a gas, a corrupción y a prebenda, ha de florecer la ría desnuda de fango, plena, extendiendo en derredor aromas de sal y siesta. Hoy amenaza, mañana orgullo de Ferrolterra. Por la ría de Ferrol se ha crecido una leyenda. Dicen, se escucha una voz mientras sube la marea que va de la tierra al mar y regresa a la ribera. No ceséis en vuestra lucha, compañeros, compañeras. Aquí no sobra ninguno, su final está ya cerca. Solo ya un empujón más y la planta se irá fuera, por fuerza de la razón y por razón de la fuerza. Xuntas todas, todos xuntos, bajo la misma bandera, el pueblo protagoniza una gesta de epopeya. A estos muros de silencio los derriba la conciencia, esa conciencia de clase que nos une y nos sustenta. Reposad en el abrazo, compañeros de tarea, labradores de futuro, memoria imperecedera. Sois para todos nosotros claro ejemplo, mejor prueba. A las voces de los justos no se las traga la tierra. Juntos, Carmelo y Victoria se han unido a esta asamblea y la brisa suena luz, faro de tanta tiniebla. Un Carmelo victorioso y una Victoria serena nos susurran al oído: ha merecido la pena. Más fuerte que no se oye, la voz de un niño se eleva desde el medio del gentío en espera de respuesta. Los dos, Victoria y Carmelo, se lo aclaran a capela. Que se entere todo el mundo. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Se algo é esta loita de Reganosa é auga, é mar, é ría. A ría que nos posee, a ría que nos marca, a ría que nos identifica, a ría que temos que defender e a ría que temos que salvar diante do da ofensa, da injustiza que supón ter esa chantada aí, esa ría, esa planta de Reganosa, no medio da ría. Pero sería injusto non traer aquí os nomes de aqueles homes e mulleres que traballan na ría, que fan a súa vida na ría, que pertencen a esta ría en primeiro lugar. E non vamos a poder nomealos a todas e a todos. A todos e a todas aqueles que zarparon nas súas lanchas a pecharlle o paso ao Goliá, ao primeiro gaseiro. Pero si vamos a traer o nome, porque sería injusto, repito, non traelos aquí, non decilo en voz alta, de aqueles mariscadores condenados pola represión dunha xustiza que non veía que realmente eran os defensores da legalidade, eran os defensores da vida e eran os defensores da ría. Bernardo Bastida Sisto, Ramiro López Bueno, Julio Pico Casal, Jorge Juan Zendán Neira, José Luis Vázquez Pichín, Julio Videira Guedes, Fernando José Prieto Rafales, todos condenados por esta causa xusta. E agora... E agora mencionar o apoio que a este acto fixo a cofradía de pescadores e mariscadores e mariscadoras de Mugardos, que non poden intervir hoxe aquí, a cofradía de pescadores e mariscadores de Barallobre, que creo que sí, que está por aí un representante, que o bien, vas a tomar a palabra? No, vai ao final, Isabel. Pois entón, vamos a recibir a Cesio, que vai falar no nome da cofradía de pescadores e mariscadores de Barallobre e logo intervirá a da cofradía de Ferrol. A patroa maior. Bueno, eu acabo de enterar agora que tiña que falar, non teño nada preparado, mas... non sei, é que a verdade, non que decir, non? A situación da ría é un auténtico desastre. Conocemos mariscadores e traballadores das cofradías de ambos dos lados da ría, dos catro, bueno, cinco concellos que formamos parte desta ría. A planta de gas é unha máis dos desastres desta ría. E a planta en sí, inda que hoxe se cumpliran as sentencias e esa planta fora paralizada, xa só o recheo desa planta está cubrindo un banco marisqueiro e está afectando gravemente ao mellor banco marisqueiro da ría, que é a Ensenada da Barca, e afectando tamén a Praia de Maniños. É dicir, inda que se cumpliran as sentencias, inda que eso deixara funcionar, o mal xa está feito. Independentemente do perigo que ten en sí, ter unha instalación como esa con tanta poboación como hai ao seu redor. Simplemente decir que todos os mariscadores, ainda que eu non sou mariscador, son traballador dunha cofradía, si vivo do mar, indirectamente, como vive outra moita xente máis, como vive gran parte da poboación de Galiza, temos unha ría que é un auténtico desastre, temos unha ría que non se merece isto, e desde aquí dar as grazas a toda a xente que durante todos estes anos estuvo traballando pola defensa da ría, pola mellora e pola calidade de vida de todos nós e pola posibilidade de traballar e vivir dela. Nada máis. Agora sí, é a quenda da patroa maior da cofradía de pescadores e mariscadores e mariscadoras de Ferrol, Isabel Maroño. Hola a todos. Poco que añadir, que, bueno, estoy aquí, aunque estoy hablando yo sola y representando a todos los mariscadores de la ría de Ferrol, porque estamos todos afectados. Argumentar, aparte de lo que acaba de decir Cesio, que el mal ya está hecho por la extensión de terreno que nos han quitado de nuestro banco marisqueo, también quiero la entrada de los gaseros diariamente, también quiero puntualizar que tenemos un daño causante todos los días. Ese daño es que nos están vertiendo todos los días una cantidad de agua que Reganosa utiliza en sus circuitos, que recoge esa agua directamente del mar, la vierte a una cantidad de 6 grados inferior a lo que la recoge y en esa extensión de lámina de agua lo que nos encontramos es que ese marisco tarde muchísimo tiempo en crecer y casualmente lo que se siembra, esos moluscos que se siembran, desaparecen. Aunque por eso, más que nunca, transmitir nuestro gran apoyo, nunca nos rendimos, cada vez más o menos, pero seguimos aquí y más que nunca, planta de gas fuera de la ría. Gracias. Bueno, Agradecer no nome do comité a brevidade das intervencións. Está claro que está saindo todo estupendamente, está desfacendo un gran esforzo de síntesis ao comunicarnos o voso apoio. E agora vamos a comenzar con un bloque de intervencións moi especiais, porque vamos a traer aquí o escenario a parte do tecido asociativo de Ferrolterra e que tamén actúa en Galiza, que nos serviron en moitísimas ocasións de altofalantes frente aos muros de silencio que se nos impoña nos medios de comunicación. Entón, vamos a recibir en primeiro lugar a Fins e Irexa da Asociación ADEGA. Que tal? Boas tardes. Moitas grazas por nos convidar. Son Fins e Irexa, secretario executivo de ADEGA. ADEGA está moi dignamente representado por compañeros e compañeras da nosa delegación de Ferrol, como Humberto Fidalgo ou Antonio. E isto era un acto festivo, pero vexo que se está convertindo nun acto de reafirmación, porque a loita non rematou, evidentemente. Estamos xa a piques. E como reafirmación, comentarvos tamén que dentro de moi pouco, o luns que ven, día 6, van declarar como imputados por delito ambiental, falsidade documental e prevaricación os, até aí pouco, director xeral de conservación, subdirector xeral de espazos naturais, xefe de servizo de conservación da Coruña e xefe de servizo de análisis e proxectos tamén de Coruña, precisamente por autorizar de xeito ilegal e fraudulento o dragado da canle de entrada da Ría de Ferrol para que poideran pasar os gaseiros sen ningún tipo de problemas. Bueno, é unha cuestión paralela, pero estamos en riba deles. E aínda que sexa xustiza ou xustiza poética, van a pagar ou van a ter que dar explicación das súas chafalladas e das súas corrupcións, non? Sirve isto un pouco tamén como ánimo, non? Como cuestión para darnos máis folgos. Están a piques de caer e pouco a pouco, se non é por unha cousa, será pola outra, como Al Capone, acabaremos con eles. Bueno, remato xa. Todas estas cuestións judiciais, recursos, claro que hai que estar aí, estaremos aí, na man do Comité de Cidadán de Emerxencia, tamén coa presión administrativa, coa presión política e institucional, pero non vos trabuquedes. A pedra fulcral que vai permitir remover a reganosa da Ría de Ferrol somos nós, sodes vós, é a cidadanía. E a cidadanía ten dúas ferramentas fundamentais, a que xa está poñendo en práctica agora e vai continuar evidentemente, a mobilización insomne, e despois outra que este ano ides a ter que exercer dúas veces, tedes esa oportunidade, é o voto. Porque co voto podémolos votar. Ben, remato, moitas grazas e lembrade, pola vida, polo medio ambiente, planta de gas fora da ría. Moi ben. Así da gusto como dá gusto cando nos concentramos cada vez que entra un gaseiro, nos concentramos ali no edificio da Xunta, dá gusto recibir sempre por ali os ánimos de un compañeiro, de Antonio, que sempre te pregunta como vas de saúde, un compañeiro que a moitos e moitas das que xa non están con nós acompañou nos últimos días das súas vidas. Unha persona que sempre nos mostra moitísimo cariño e, ademais, nesta ocasión, pois trae a voz e o apoio da organización Greenpeace. Adiante, Antonio Jiménez. Bueno, muchas gracias, Lupe. Muchas gracias a todos. Pues el representante de Greenpeace en Coruña no está disponible, entonces yo, aparte de agente triple con ADEGA, Verdegaya y tal, de Greenpeace, solamente dos pinceladas nada más. La primera, Greenpeace hace periódicamente lo que se llama un informe que se llama Destrucción a toda costa, donde habla de puntos negros a diferente nivel y tal y cual. Aparte de cosas más emblemáticas como el Hotel Algabarrico ahí en Andalucía, aparte del tema de Canarias, las prospecciones y tal, Reganosa aparece siempre como un punto negro y aparte por tres motivos. El asunto medioambiental, evidente, el asunto de confluencia de riesgo petroquímico, sabéis que está pegado al lado de la planta esta, ¿cómo se llama? De Forestal, ¿no? Están ahí pegados. Y aparte de corrupción político-monetaria, ¿no? Eso aparece ahí. Se le pasa al gobierno y se le pasa a las autoridades europeas, pero el caso no siempre es igual, ¿no? Y luego eso es un detalle. Y luego lo segundo, yo para terminar, daros las gracias a todos vosotros. La verdad es que yo a veces, cuando algún día de estos lluviosos veo ahí al grupillo de 10, 15 personas que entra el gasero, planta de gas fuera de la ría, veo por ahí unos cuantos y tal, joder. Y ser capaz ahora, entre todos vosotros, estar enfrentados al gobierno de España, o sea, al Consejo de Ministros, contra el grupillo que está ahí planta de gas, 10, 15 personas, es impresionante, ¿no? O sea, que yo creo que todos vosotros, enhorabuena, gracias. Gracias, Antonio. Y agora, outra organización ecoloxista que tantísima falta fan na defensa da nosa ría, na defensa do noso territorio. En esta ocasión temos, bueno, pois o luxo de recibir o apoio da Asociación Verde Gaia e no seu nome vai falar Mónica Arto. Ola, boa tarde. Agradecer o comité a invitación para estar con todos vós neste acto, non? E que, bueno, eu lembro hai moitos anos que cando eu empecé no movimento ecoloxista, pois xa estaba aí un pouco o proxecto da planta de gas, esa ameaza, non? E xa se organizou esa loita cidadá en contra dese proxecto, non? Desa ameaza, non? E durante todos estes anos que se mantivera con esa firmeza, esa constancia, esa loita, é un éxito inigualable, ¿no? Eu creo que é un referente a nivel de Galicia ou de toda España, ¿no? Este movimento que se mantén, ¿no? Penso que esa loita contra a Reganosa é en sí mesma unha escola de cidadanía. Foi para min unha escola onde aprendín e aprendimos moitas persoas que as cousas deben ser poden ser de outra forma, ¿no? Que non aceptamos este tipo de proxectos que son perigosos, que ameazan o medio ambiente, que ameazan a xente, e non nos queremos para as rías, pero tampouco queremos para outro lugar, ¿no? Entonces, bueno, é unha constante aprendizaxe. E nada máis, simplemente, bueno, alégranos que o apoio de Verde Gaia pudera servir para fortalecer o movimento, e aí seguiremos, ¿no? Nesa loita en contra de Reganosa. Graciñas. Moitas grazas. Dixemos xa que un dos protagonistas desta loita fora precisamente pois o colectivo dos veciños e veciñas de Meá, da súa asociación inquebrantable na loita e na defensa da vida, da ría e da legalidade. Moitos e moitas que estades aquí hoxe sentados e sentadas. Non van a tomar eles a palabra, pero sí aquelas outras asociacións viciñais que nos mostraron o noso apoio. Hoxe non poden estar con nós a Asociación de Veciños Areosa de Narón, iba a falar Maribel, pero non puido vir, pero sí vai a estar Mel San Xoán no nome da Asociación de Veciños O Rosario Inferniño de Ferrol. Gracias por invitarnos. Bueno, os antecedentes sempre son importantes. Eu me lembro de cando estuve máis activamente polo ano 2003 no Comité de Ciudadana de Emerxencia, lembro de moitas movilizacións, de moitas actuacións, de un primeiro encontro que eu tuve con o Comité de Emerxencia foi a través de Carmelo. Un cando bota a mirada atrás, pois valora efectivamente a tenacidade, a perseverancia do que foi o voceiro do Comité de Emerxencia. Realmente é cando se valora pois, ese traballo ben feito. Quero lembrar actuacións en aquel momento que non pasou desapercibido, así que non aparece. Por exemplo, fomos ao Parlamento a estender unha pancarta e falamos con os voceiros daquela. Falo do ano 2003-2004. Falo tamén do lamentable, nefasto pleno donde se fixo unha votación, unha renuncia a uns recursos que estaban en vigor. Para desgusto, está Marina por aí, para desgusto da cofradía de mariscadores de Barallobre, Ferrol, Mugardos, etc. Foi un dos principais golpes que eu me levei na vida política. Me lembro dos peches no Concello de Mugardos, que estuvo moi ben arroupado. Houve moitas actuacións musicais e intervencións políticas. Xosé Manuel Beira sempre estuvo contra a planta de gas, hai que dicilo. Diferentes movilizacións. Me lembro tamén da primeira do primer gaseiro que entrou na ría, e que foi quen a cofradía de pescadores con as súas embarcacións atoparon a bocana da ría e paralizaron todo un gaseiro. Non foi por un mal tempo, sino que foi a paralizar o gaseiro e tuvo que dar media volta. Bueno, foron moitas intervencións no Comité de Emerxencia, polo tanto, hai que recoñecer a este colectivo esa perseverancia no tempo de durante 15 a 16 anos. A veces me preguntan, bueno, isto había que facelo antes, a reclamar antes. E sempre contestamos o mismo, ¿no? Que isto está desde o inicio, desde 2000, 2001, está iniciado a Comité de Emerxencia e fai un traballo con o respaldo de máis de 50 a 60 entidades da ría. Bueno, pues nada máis, moitas gracias. Planta de gas, fora da ría. As asociacións de veciños, a loita veciñal, foi un baluarte, un apoio importante ao camiño recorrido hasta aquí. Nomear que a Asociación de Veciños de Esteiro, representada durante moitos anos polo compañeiro Miguel, que hoxe nos acompaña, resultou sempre un apoio fundamental. Tamén queremos nomear o apoio que nos comunica a Asociación Santa Mariña, a Asociación de Veciños de Recimil, a Asociación de Veciños da Graña e a Asociación de Veciños Fontelonga. Pero agora, quen vai tomar a palabra é a representante Pilar Venancio, a representante da Asociación de Veciños de Caranza. Bueno, buenas tardes a todos e a todas. Bueno, hoy estamos aquí con una sensación un poco agridulce, ¿no? Dulce la teníamos hace unos días cuando salía la sentencia y ahora un poco más amarga por la, bueno, corrupción política que hay y las decisiones que están tomando. Recuerdo el año 2001 cuando miembros de la Asociación de Foucault-Bouchard se dirigieron a la Asociación de Vecinos de Caranza con la intención de que de la mano de los miembros de la Asociación de Vecinos o Cruceiro de MEA creáramos una plataforma. Tengo que decir, reconocer que en aquel momento la Junta Directiva de la Asociación lo vio como un poco, bueno, inviable, ¿no? Que lucháramos contra una planta de gas, contra Reganosa, contra el señor Tojeiro, y bueno, nos parecía algo, bueno, como una batalla perdida antes de comenzarla. Hoy tengo que decir que esta plataforma y este comité ha dignificado el tejido asociativo, el movimiento ciudadano, y ha hecho que seamos un claro ejemplo de que si queremos las cosas y luchamos por ellas, las podemos conseguir. Planta de gas fora da ría. E para rematar con este bloque de intervencións, vamos a traer aquí ao escenario a esa persona que sempre trae os últimos comentarios, as últimas novas, que intenta a través da prensa, pouquinho a pouco, ir filtrando aquelas ideas de xustiza, de liberdade e de solidaridade coa nosa loita. Recibimos con un aplauso ao representante da Asociación de Veciños San Fernando de Racimil, Amadeo Varela, o compañeiro. Hola, boa tarde. Como dixo Lupe, son o presidente da Asociación San Fernando de Recimil, unha asociación que leva 18 anos loitando contra o derribo e a favor da rehabilitación das casas baratas. Ademais, teño a satisfacción de pertenecer a un grupo que fai un lote de anos, aproximadamente tamén esos 18 ou 20 anos, que nos xuntamos dun xeito así un pouco amigable para loitar contra os malos gobernos que facían de Ferrol un desastre. É curioso, aquel grupo chamouse Ártabra 21 e me enorgullece decir que case todos os que formamos aquel grupo estamos hoxe aquí, empezando por Lupe e o seu home, seguindo con Jove, con Mel, en fin, estamos prácticamente todos os que empezamos aquela loita. Era unha loita difícil, porque non só loitábamos contra un mal goberno municipal, loitábamos ademais tamén contra o que eu din en chamar o partido de agora xa está. Ese grupo de enorme de xente en Ferrol que cada vez que nos fan unha falcatruada e pedimos reacción, nos dice, va, agora xa está. Pois non, agora non está, porque agora xa estaba a palangana de Sartaña, agora xa estaban o derribo das casas baratas, agora xa estaba o edificio da Plaza de España, agora xa estaba Menáncaro arrasado e agora xa está a Plaza de Gas. Pois non, a planta de gas, perdón, non, nin está. Nin está a palangana, nin se arrasaron as casas baratas, nin se arrasou a fraga de Menáncaro, nin se construiu o edificio na Plaza de España. Porque ese agora xa está, témolo que cambiar entre todos en agora xa non está. E ese é o último clavo que me queda clavado, este, o da planta de gas. Espero que dentro de pouco poidamos decir entre todos, planta de gas, agora xa non está. Nada máis. Bueno, xa sabedes, si vos apetece conversar co compañeiro Amadeo Varela, acudide ás concentracións dos gaxeiros, que sempre é un placer escoitalo. Agora vamos a recibir a outro grupiño de asociacións máis vinculadas á vida cultural e política, á divulgación de ideas, á renovación do pensamento. Comenzamos por Víctor Santalla, que ven representando a Asociación Artabria. Bom, boa tarde a todas e a todos. Simplemente manifestar da Fundación Artabria pues, o noso respeito e o noso apoio ao Comité de Cidadán por manter acesa a chama desta loita. Sabíase xa de principio que era unha loita difícil, que era un longo camiño, mas renunciamos xa ás loitas que consideramos xustas, xa non nos queda nada. Entón, iso, simplemente, parabenizar o comité pola súa perseverancia, ánimo, nen dentro nen fora. Moitas grazas. Agora, en representación de Arta para 21, vai falar o compañeiro Ignacio Martínez, que me está dando un sinal de que non. Ah, que xa, como xa falou Amadeo de Ártabra 21, pois Amadeo xa falou. Grazas por eses segundiños que aforramos. Bueno, agora teño que presentar a unha persoa que é moi especial para min, pero tamén para todos e todas vós. As nosas raíces, o que dá un pouco, o personifica aínda hoxe, o que é realmente o espírito desta comarca, porque somos loitadores e loitadoras. E se o somos, é moito, moito, en moita medida, gracias a persoas como as que van a subir agora aquí. Por favor, no nome de Fuco Buxán, Rafael Pillado. Boa tarde. Bueno, no nome de Fuco Buxán, por eso o tempo está atasado, teño que decir que primeiro considerar as sentencias do Supremo como un éxito colectivo de toda a nosa comarca, de toda a ciudadanía desta ría e deste contorno. En segundo lugar, valorar profundamente a labor de cantos nos acompañaron en este proceso de 16 anos, que parecía que non remataría nunca, pero que afortunadamente xa empeza a verse o sol. E por último, sinalar que este acto decía algún compañero xa antes, debe ser un acto, non digo de refundación, pero sí de reforzamento de esta batalla. A verdade é que queda pouco tempo para que esa planta se peche. Diga o que diga o goberno actual. E ademais o diga utilizando a ilegalidade, utilizando mecanismos, diríamos, propios de un Estado falto de dereito, propios de unha dictadura. Por tanto, eso vai a ser derrotado, entre outras cousas, señalaba antes un compañeiro, porque nós temos diferentes instrumentos, a mobilización, a defensa xurídica, etc., pero temos tamén a nosa capacidade de meter un voto que liquide os responsables desta desfeita. E por último, sinalar que de todas as persoas que aquí valorábamos, eu quero decir que unha das persoas era a nosa abogada. E unha das persoas, diríamos, por diferentes razóns. Pero unha delas expresaba estes días con ocasión de un encontro. E é, como é posible manter unido a un conxunto de xentes diversas, con criterios distintos, con apreciacións políticas e ideolóxicas distintas, na defensa de un plantexamento deste estilo? Pois eso sí, é un éxito, e ademais un éxito profundamente democrático, máis alá da acción particular de cada forza política, de cada grupo, de cada sindicato. E remato con unha chamada de atención. Non entendo porque o meu sindicato e outros sindicatos non nos acompañan en esta pelexa. Seguramente terán que pensalo. Sin máis. Bueno, despois de tanta intervención tan emocionante, vamos a deixar que flúa esa emoción a través das palabras de Rosa Méndez, que nos vai a dedicar un poema titulado Gabeiras. Adiante, Rosa. Ben, este poema escribino cando foi no ano 2005, a homenaxe ao xeneral Gabeiras. E quero decir que este poema vai tamén por eles. Para eles me refiro aos de sempre, aos que non saben, aos que non escoitan, aos que non miran, aos que non atenden. E de paso tamén a todos os que nos faltan hoxe aquí. Nos falta Carmelo, nos falta Victoria, nos falta Matalobos, nos falta Tino Deive e moitísima máis xente que andiveron con nos polo camiño. Remataredes calando aos alalás das gaivotas. Silenciaredes tamén o chear dos cormoráns que aniñas polas penas. Mar e vento as oas nunha gándara de noite que acouga tra los cumes esa memoria nosa. Amoreadas voces negando unha vez máis o que non viron, deixándolles facer outra vez máis aquilo que non custa. E unha campá soando seu lalán polos xalundes que abre todas as portas para sair ao mundo. E a nosa vida debalando nun relanzo desnortado. Vannos roubando as voces e enmudecendo a esperanza. Na mentres, unha manchea de fel vai remoendo na boca un máis alá renovador que nos afaste dos vencidos. E eles, os poderosos, non saben porque non atenden, porque non se recoñecen neste abrollar do noso vento, porque só viven nas arelas de bandeiras trasnoitadas ou na tarefa urxente de rubir polos escanos. Entre mentres, levamos un cansazo brando circulando polas veas, cando chega a tentación de situarnos fronte a eles, cando ecoa un basta xa polo fondal dos días e esgotamos o silencio nun navegar de costas. Mais aínda, escoitade ben os que asinades o presente, mais aínda quedan folgos nas estadías de lume, nos espacios que acontecen abertos á inxustiza, nas fiestras estreladas que miran ao nacente. Mais aínda, escoitade ben os dos escanos, temos folgos para decir aquilo que nos limpa a saúde de miserias, aquilo que quizáis nos facilite a saída desta roda que vai fechando homes para nacer boitres. En este amuramento cobizoso, nesta barricada urxente onde virarnos aos contrarios, atoparemos o sorriso que foi noso cando nenos, a condición exacta que nos revele ante a ignorancia, a consciente negación fronte a vendas en escrúpulos. En o remumbio, acadaremos tamén a cor das caracolas, a luz dourada das noites abertas a setembro, a música voando por estancias compartidas, e esas páxinas en branco onde reescribir mareas. Planta de gas, ilegal, perigosa e fora da ría. Temos a convicción de que imos gañar, pero sobre todo temos esa seguridade porque imos andando en compañía de poetas como Rosa Méndez, de poetas como Eva Veiga, que hoxe non pode estar aquí con nós, e de un ronsel de artistas, de escritores, de músicos que vou a pasar a nomear. Mabel Rivera, Enrique Banet, Lino Braxe, Antón Cortizas, Manuel Rivas, Ignacio Ramonet, Miguel Ángel Aguilar, Suso de Toro, José Manuel Ponte, Xoán Rubia, Xaime Quesada, María Manuela, Carmen Martín, Eduardo Hermida, Ladislau da Regueira, Leandro, Miguel Anxo Varela, Suso Basterrechea, Víctor García Novás, Rafael Nadales, Gustavo Sequeiro, Marion e Simón de En Out, e moitos outros profesionais anónimos. E tamén temos un artista que puso imaxen a todas as nosos ancellos, a todos os nosos soños e a todos os nosos berros. Un artista gráfico que nos brindou unha imaxen que nos representa na nosa bandeira e que nos brinda o seu traballo e a súa creación á hora de producir toda a nosa cartelería, que é Xolo Martínez. E agora, no escenario, recibimos a un artista, a Roger de Flor, que nos vai a dedicar unhas cancións e un pouquiño de música para que flúa toda esta emoción que estamos acumulando neste auditorio. Bueno, de vez en cando vou pescar por aquí, pola nosa ría. E a verdade é que nunca se acostuma unha a ver esa cousa aí plantada, non? No medio da ría. E lle produce algún, pois, unha especie de... unha mezcla de sentimentos, como pode ser tristura, rabia, desasosego ou medo, non? Ou, cando menos, respeto. Entón, pois nada, simplemente quería transmitirlle moitísimo ánimo, moita forza á luz a todas as compañeiras e compañeiros do comité. Adiante, que xa falta pouquiño. Para vos vai esta, vale? Escoítase a voz, pois máis ou menos, sí. Podes subir un pelín, sí. Bares do Porto, perdendo tempo, pasaron os anos, sentímolo medo en Ferrol Bello. En Ferrol Bello chegaron as nubes aos asteleiros, cheiros a rúas de cans famentos. Agora son el sorrín as mozas en diñeiro en Ferrol Bello. En Ferrol Bello thank you. pera. No me dio doar, no siento. Vi cruzar a noite nun tren ardendo. E verásme caer como cae un neno, como Ferrol bello, como Ferrol bello, como Ferrol bello, como Ferrol bello, en Ferrol bello, en Ferrol bello. Graciñas. Escoito un poquinho a voz, podes subir un pelín. Escoito un poquinho, pois podes subir un poquinho. Sou xogador no xogo do amor. Sou xogador, ben sei o que son e o que fui. Apostei por ti, mas os naipes non quixeron sair. O as de corazóns, apostei por ti e a ruleta xirou mal pra mí. Sou xogador, e o meu xeito de vivir arriscando vou, se algo quero conseguir. Sou xogador, sei que algo me leva para ti. O meu xeito de vivir arriscando vou, se algo quero conseguir. Sou xogador, e agora algo me leva cara a ti. Así que amor, trata de entender que gañe ou perda vou, inténtalo outra vez. A fortuna amor día sorrirá y allí estará. Non sabemos se será un xogador, como di na canción, pero é un artista do que Ferrolterra, desde logo, está moi orgullosa. E ali estabas ti, ainda non marcará o número. O número dos meus desexos. Aquí, Radio Filispín, sen camiseta, contra vento e marea. 93.9 FM, libre e comunitaria. O dial dos meus pensamentos, enchesme todo de kilohercios. E apareciches ti, interferencia espléndida, fantástica. E agora imos comenzar un novo bloque de intervencións. Vamos a recibir aquí as organizacións políticas, representantes políticos, onde vades a ver caras moi coñecidas, pero tamén outras caras novas, novas xeneracións de representantes públicos, novas xeneracións ao frente de organizacións bellas e de organizacións novas, pero que hoxe lles agradecemos moitísimo que veñan a prestarnos aquí o seu apoio. Unhas organizacións que ás veces o tiveron desde sempre e outras organizacións que hoxe veñen a expresárnoslo e, polo tanto, o recibimos con moitísima alegría e nos dá moitísimo ánimo. En primeiro lugar, vamos a recibir a diputada no Congreso dos Diputados, Yolanda Díaz. Grazas, Lupe, un prazer estar con vos. Mándavos un saúdo ao Grupo Parlamentar e aos senadores de En Marea e mesmo tamén ao conxunto de homes e mulleres das organizacións que conformamos este trebello maravilloso que se chama En Marea. Pero quero tamén mandarvos un saúdo expreso de dous homes, sempre son homes, pero son homes neste caso que teñen relevancia político-social, que están con vos, non están con nós sós, non que están con vos, que asinan as nosas propostas e que un deles se chama Alberto Garzón e outro deles se chama Pablo Iglesias. A iniciativa que onte presentamos no Congreso dos Deputados coa axuda, dende logo, imprescindible de Patricia Gabeiras, non de ontes, non de moitas das iniciativas políticas que defendemos no Congreso dos Deputados e no Parlamento Galego foi ela, pois a iniciativa que presentábamos onte iba tamén con eses homes, con esas organizacións políticas, entendendo que esta é unha das causas non somente xustas, senón que é o exemplo magnífico do que estamos a combater. Estamos diante dun caso, efectivamente, de corrupción político-empresarial. Estamos diante dun caso que é o que está posto en cuestión nas sociedades deste tempo. É dicir, do que desa forma de goberno que eses que non se presentan, non, as eleccións, son realmente os que distraen e consiguen que se tomen decisións contra nós. Dende logo, Reganó para todos e todas nós é un deses magníficos exemplos. Dar dous datos soamente, aínda que o comité o coñece, pero para facelo público, na última sesión do Congreso das Deputadas e Deputados no, na Comisión de Industria, debatimos esta iniciativa para exixir o peche a paralización de Reganosa. Tivemos tan só dous votos de diferencia, perdemos a votación por dous votos, pero seguimos traballando. Onte mesmo, cando exiximos a convocatoria da Deputación Permanente, fixémolo por unha razón fundamental que en parte explicitou xa Patricia, pero en outra parte non, e é que a Deputación Permanente debe ser convocada con carácter urxente cando este en cuestión pois un elemento sustancial do noso rexime democrático, que é que non se garanta a división de poderes. Neste caso, este é un dos supostos no que, sin lugar a dúbidas, o Executivo está invadindo o Legislativo, sin lugar a dúbidas, é un dos casos no que o Executivo tamén invade a esfera do Xudicial. Por tanto, adianto, aínda que xa nos dixeron os letrados e letradas da Deputación Permanente que non van convocar a Deputación Permanente, si adianto, en nome de En Marea, que o noso equipo de letradas, a señora Cardezo e outras, imos recurrir esa decisión da Deputación Permanente e, dende logo, dende xa mesmo, imos pedirlle aos grupos, dende Bildu, RC, todos os demais que xunto con Pablo Iglesias e con Alberto Garzón se sumen a esta noble causa. Por tanto, amigos e amigas, dende logo estou super segura de que, aínda que un exemplo fortísimo de corrupción empresarial brutal, político-empresarial, venceremos. Así que, a seguir, forza e adiante. Non podíamos deixar de nomear a aquelas persoas que desde o Parlamento Europeo tamén nos apoian. Estamos falando de Laura González, de Willy Meyer, que estivo aí moitos anos batallando con nós nesa institución, ou a propia Lidia Senra, actual eurodiputada, que acaba de comunicarnos a presentación de unha pregunta diante da Comisión Europea a respeito desta nefable actuación do goberno en funcións. Tamén nos comunica o seu apoio o parlamentario galego Antón Sánchez, que hoxe non pode estar aquí por outro compromiso, e tamén nos informa dunha iniciativa que van a presentar no Parlamento Galego este venres en relación precisamente a esta decisión do goberno. Pero a quen temos aquí, sí, en persona, e nos vai a dirixir unhas palabras, é a concelleira de Mugardos, Pilar Díaz. Unha concelleira que está no centro, no punto cero do problema, no Concello de Mugardos, e con vos, Pilar Díaz. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Agradecer en primer lugar a invitación do Comité de Emerxencia para estar aquí. E a miña intervención vai intentar ser en 2 minutos e ademais divididas en 2 partes. En primeiro lugar, quero agradecer ás brigadas internacionais que foron a rescate da legalidade en Mugardos, porque hoxe a maioría da xente que estades aquí, da xente que participaxedes representando a colectivos, sodes para nós como esas brigadas internacionais que supuxeron o golpe de Estado do 36, unha situación moi parecida que temos en Mugardos, onde só resisteu un grupo de galos centrado fundamentalmente nos veciños e veciñas da Pedreira. É certo que esa confluencia de brigadas internacionais e grupo de galos e galas centrados na Pedreira fixe posible que chegarades e que chegáramos hasta esta victoria. Polo tanto, dende Mugardos, dende unha posición moi complicada para nós, agradecervos que esas brigadas internacionais mantiveredes durante 16 anos esa loita, que esa loita se vai a gañar, e como non, ademais, o decíamos fai uns días nunha reunión que tiñamos coa plataforma de veciños de MEA, un papel moi difícil tuveron, foron insultados na rúa, foron case agredidos, foron vilipendiados, e todo eso superon facer e gañar con solidaridade exterior, con moi pouca solidaridade interna, pero convicción nas súas ideas e que esta batalla aí van a gañar. Polo tanto, gracias, brigadas internacionais, gracias, veciños e veciñas da Pedreira, gracias a todas as persoas que colaborachedes no comité, e gracias por todos estes 16 anos de loita, que ora, cando miraba as imaxes, recordaba que novo era e que canto pasou e cantas cousas pasamos conxuntamente. E a segunda parte de intervención, para rematar, lamento profundamente decir que o Concello de Mugardos, no que eu participo por decisión veciñal, non estivera a altura, nin fai 16 anos, nin agora vai estar a altura. E para nós, e para min como veciña de Mugardos, dende logo é unha mágoa, porque creo que Mugardos pode representar un papel de vanguarda da esquerda que se olvidou, que olvidou dende fai 16 anos, e que, polo tanto, o papel que estamos a xogar como institución é, dende todo punto de vista, censurable. Eu confío en que poida cambiar esta situación, confío en que se poida revertir, confío en que antes de que acabe esta legislatura podamos darle unha volta á institución de Mugardos e que o Concello de Mugardos se una a esa aldea gala, se una a estas brigadas internacionais e que, polo tanto, entre todos, se seamos capaces de que Reganosa non só se vaya fora da ría, sino que, además, deixen de roubar a más cheas para encher os seus petos. Gracias e adiante. Bueno, agora unha organización política nova, Iniciativa Cidadá por Mugardos, pero un compañeiro que leva moito tempo aquí con nós, tamén desde nas redes sociais, desde o seu blog personal, apoiando a loita como veciño de Mugardos. Con todos e todas vós, César Pena. Bueno, boas tardes. Estaba agora dándolle voltas a un pouco o que dicir. Tiña un pouco un déjà vu con respecto a un acto moi semellante que tuveramos, eu creo que fai 14 anos, na plaza de armas de Ferrol, cando se estaba pintando o cuadro de Xaime Quesada. Tamén me tocara subir un pouco a falar fatal. Supoño que ese tamén, non aprendi moito en ese sentido. O que eu quería trasladar é moi semellante ao que xa acaba de decir Pilar, supoño que tamén é porque vivimos a mesma realidade ali en Mugardos. Desde entón, desde ese acto de fai 14 anos, pasaron moitas cousas, sobre todo creo que houve moito sufrimento por parte das veciñas e veciños de Mugardos. A planta de gas ergueu muros de silencio, esos muros de silencio partiron a sociedade en dous. Parece que co tempo a xustiza está dando a razón a todos os que loitaban pola legalidade, esos muros de silencio están comezando a derrubarse, pero con eles tamén se están derrubando muros sociais, muros políticos. Eu quero pensar que cada día imos a ser máis os que estén deste lado do muro. Nada máis, eu quixera dedicarlle un pouco este acto tamén ás veciñas e veciños de MEA, que creo que foron os que máis sufriron en todo este proceso, os que de feito nos dan a nosa razón de ser, e por iso estamos hoxe aquí, e un pouco máis. Moitas gracias. Esta loita necesita de todos os apoios, de todos os esforzos. No Comité Cidade de Emerxencia hai moitas sensibilidades políticas, por iso o que estamos intentando aquí é mostrar esa pluralidade, esa multicolor oferta de apoios que está conseguindo a loita de Reganosa. Agora mesmo vamos a recibir a unha compañeira que ven en representación do PSDG-PSOE. Ela é Paloma Rodríguez, secretaria de Organización Local do PSDG-PSOE. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Parece ser, e é claro, que estamos ante unha situación que é unha absoluta aberración democrática. Un goberno que nos seus últimos estertores, esperemos, se alía de novo con empresas, se alía de novo co capital, se alía de novo contra a cidadanía, con todas esas empresas e eses intereses, e, ademais, incumple absolutamente a legalidade. Unha legalidade que vimos reivindicando desde as primeiras sentencias do Tribunal Supremo e que seguiremos intentando que saian adiante porque sairán. Eu non teño máis que decir que Ferrol é unha terra de loita, Ferrol é a cuna das loitas, das movilizacións, de longo percorrido, de moi longo percorrido, e esta que leva 16 anos está a punto de finalizar cunha victoria. Coa victoria do Comité Cidadán e coa victoria de todo Ferrol e de toda Ferrolterra contra a planta de Reganosa na Ría. Quero disculpar a ausencia de Beatriz Estallo, que hoxe está presidindo neste momento o Comité o Consello da Muller, e por iso non podía estar aquí, pero que lle gustaría moito, porque sabedes que ademais está na autoridade portuaria peleando tamén porque esta legalidade de paralización de Reganosa se cumpla xa. E iso o conseguiremos en breve. Gracias. Nesta ronda de organizacións políticas aparecen caras novas, novas xeneracións que se van incorporando, e neste sentido vai nos dirixir a palabra Miguel Castro, que é o secretario de Organización de Esquerda Unida de Ferrol. Aplausos. Moi boas tardes a todas e a todos. Antes de nada, dicir que son o coordinador local de Esquerda Unida, por si non logo o secretario de organización se me enfada. Bueno, darlle os parabéns, Esquerda Unida quere darlle os parabéns ao traballo desenvolvido non durante todos estes anos polo Comité de Emerxencia, tanto a nivel xurídico como a nivel as publicacións tan impresionantes e tan... que tanto axudaron a tantas persoas nesta cidade como pode ser o Muros de Silencio e o traballo que se fixo na rúa, non? Gaseiro tras gaseiro e movilización tras movilización. O sea, creo que iso é algo impresionante que amosa, eso mesmo ahora nos atopamos nun momento, como di o cartazo, non? Que anuncia o acto, non? Que supremo dá a razón, pero tamén é certo que hai un traballo detrás de moitas persoas que levan cara a isto, non? Tamén dicir que o supremo dá razón, é un paso importantísimo, pero tamén a finales deste mes vai ser importante outro tipo de razón que vai ser cos nosos votos, non? Para votar un partido popular do goberno que directamente se salta a xustiza e a legalidade, cousa que é imprescindible para o avance e o progreso, non, deste Estado, non? Para finalizar, dicir, bueno, que hoxe se falou, non, neste acto de persoas moi importantes, non, para que este comité, non, e esta loita, non, pola nosa ría, como son Carmelo, Victoria, bueno, Matalobos, varios compañeiros, e dicir que a mí pasou unha cousa curiosa con Carmelo Teixeiro, porque por casualidade non o coñecín, a verdade, porque me integrei nun colectivo onde participaba, non, Fucobuxán, poquiños meses despois do seu falecemento, pero sempre tiven realmente a sensación de coñecelo, non, por todo o que teño que escoitado del e da súa loita, non? Pero sí que tiven a oportunidade de coñecer a súa muller, Victoria, unha muller impresionante, e ademais sabendo como era ela, teño claro que detrás desa, ao lado desa muller tan impresionante, tiña que haber un gran home como era Carmelo, non? E remato dicindo unha anécdota, non, unha conversa con Victoria, non, que creo que define un pouco que este comité e esta loita. Ela me dicía que ao longo da súa vida sociopolítica, dela e do seu home, non, Carmelo, se atopaba moitas veces con persoas que chegaban aos movimentos sociais, á loita, e que despois de moita intensidade, moita forza, pero tamén coas decepcións, non, e fracasos que conleva tamén esta loita, que moita xente aos 2, 3, 4 anos quedaba queimada e se apartaba, non? E ela me contaba para dicir que justamente a figura de Carmelo era totalmente contraria a eso, non? E sei que cando dicía a figura de Carmelo tamén a dicía a súa propia. Unhas persoas que traballaron durante toda a súa vida realmente por un obxectivo de benestar, non, de por unha mellor sociedade, e que xustamente no final da vida de Carmelo sube intensidade de traballo e encabeza esta loita tan impresionante como é en contra da planta de gas de Reganosa. Eu creo que realmente esa esencia, non, que do que acabo de comentar, é tamén a esencia deste Comité Cidade de Emerxencia, e esa esencia tamén de eles onde estean ou como sexa, están esperando a victoria final, que a veremos, estou convencido, que vai ser cando miremos a nosa ría e non vexamos esa barbarie que temos aí enfrente. Moitas gracias. Tiveron o seu, bueno, unha asamblea nacional moi importante hai uns días, son unha organización nova, pero non querían faltar hoxe aquí, e no seu nome vai falar Manuel Cardoso. Trátase de Espacio Ecosocialista. Bueno, o compañero Manel parece ser que hoxe non ten ganas de falar. Entón, pois con... Pero non sei como te chamas. Como te chamas? Non son Manel Cardoso, son Silvia Pinal. Pois Silvia Pinal. Perdoade por este cambio de última hora. Creo que a mellor saímos beneficiadas. Son Silvia Pinal, son coboceira da recén fundada cooperativa política Espazo Eco. O meu compañeiro, Manel Cardoso, tivo a amabilidade de cederme o turno da palabra. Nos estamos super contentos de que nos tiñades de invitado a este acto. Nos pensamos que a vosa loita é fermosa. É fermosa porque é constante. É fermosa porque vai ter unha victoria segura. Porque se merece, porque é unha causa xusta. E tamén é fermosa porque crea dinámicas veciñais, e non só dinámicas veciñais, pode crear tamén dinámicas ata mundiais. Estamos nun mundo no que está baseado nun modelo enerxético do gas, de enerxías que non son renovables, deste tipo de enerxías. Estas enerxías están mortas. Estas infraestructuras son totalmente innecesarias. Estas infraestructuras non terían que ser construídas xamais. Polo tanto, planta de gas fora da ría. Gracias. Moi ben, seguimos coa ronda de organizacións de aquí do país. Vamos a recibir a un concelleiro do noso concello, do Concello de Ferrol. Ele é Iván Rivas, fala no nome do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Eu hoxe simplemente quería expresar o meu máis absoluto desprezo e rexeitamento ante decisións como estas, nas que se decide a ubicación dunha infraestructura como esta planta de gas en contra de os intereses máis fundamentais e básicos e as nosas necesidades máis importantes dun pobo como noso. Decisións que se están a tomar por un goberno en funcións nas que se decide indultar a unha planta de gas, de elaborar aquela documentación precisa e básica para valorar o impacto ambiental desta infraestructura, pero que se toman ao mesmo tempo que se decide a construcción do acceso ferroviario ao porto exterior a través da Ensenada da Malata, o cal vai supoñer a morte da nosa ría, que se toman ao mesmo tempo que se prorroga durante 60 anos a ubicación da planta da fábrica de Ence na ría de Pontevedra, e que o único que están a demostrar é a indolencia coa que se nos trata, o comportamento absolutamente despótico e a burla que se nos pretende facer polo feito de que se considere que unha medida compensatoria dese viaducto é unha pasarela peonil paralela a ese acceso ao porto exterior, como se os ferroláns e as ferrolás pasáramos o día paseando, ou cando se considera que poderánse habilitar, como se recolle na resolución do Consello de Ministros, medidas compensatorias para a instalación desa planta de gas, si son necesarios ou si as houbera que tomar. Creo que isto explica claramente que non podemos seguir tolerando este tipo de comportamentos, este tipo de actitudes, como digo, autoritarias e despóticas. E por eso queixera rematar pedíndolles a estas persoas, a esas administracións que toman estas decisións, tres cousas. Que respeten a súa propia legalidade, a legalidade da que eles mesmos se teñen dotado. Segundo, que nos respeten como pobo, como colectivo, como sociedade, como ecosistema. E terceiro, que non nos voten ninguna man para definir o noso futuro, sino que non la quiten do pescozo e que quiten esa planta de gas da Ría de Ferrol. Moitas grazas. Moitas grazas, Iván. E agora recibimos a outra organización nova, neste caso a Nova, e no nome da organización A Nova Irmandade Nacionalista vai falar Sonia. Hola, boa tarde. En primeiro, quero achegarme ao micrófono. Tamén quero darvos as grazas polo convite. Dende a Nova, tedes todo o noso apoio, dende logo. Tedes apoio onde sexa, como pidades. Queremos darvos as grazas pola loita, por non desistir, porque vemos as fotos no Facebook e nas redes sociais nas que pode ser 15, 10 ou 100. Acabo de ver as fotos con loitas coa policía, xente moi maior, xente moi nova, e abraiante. Abraiante que non deixara desde loitar. Estades ensinando a xente da miña idade, as coras novas, como Miguel ou como eu, que a unidade popular é certa, é viable, é a que emana... Perdade os nervios, é a miña primeira representación da Nova. Faime moitísima ilusión que sexa con vos, de verdade. Grazas. E pola miña banda agradecervos iso, que recordades os de arriba que a única institución que é precisa na democracia, a única sen que non pode haber democracia é o povo, é a unidade popular. Por iso, nada máis. Moitísimas grazas. Eu teño que decir, planta de gas fora da ría. Bueno, pois, por último, vamos a recibir... Bueno, en todo caso, se trata do representante da organización política Podemos, el chámase Josito Pérez Afonso. Boas. Bueno, boas, que tal? Eu non son daqui. Pero a verdad é que son de Lugo. E diredes, e que fai un de Podemos de Lugo vindo aquí a Ferrol? Pero isto que é? Pois o que fago é pasar envexa, basicamente. É unha envexa ver a toda esta xente mobilizada. É unha envexa chegar aquí e ver que levades loitando tanto, tanto, tanto tempo. E coido, como xa se dixo aquí, que esta loita vai rematar pronto. Vai rematar pronto. Eu viña todo contento, eh? Viña todo contento dicindo, bueno, vou ser original, vou ler un poema... Pero vese que a sensibilidade é algo habitual nos movimentos sociais. Entonces, eu cando estaba na casa pensando que dicir, e sabía que iba a falar tanta xente, aparte que me dixeron, Josito, non te líes, que tú falas demasiado, dixen, bueno, pues vou ler unha poesía que cumpliu este ano 50 anos. Son un pouco friki e teño unha antoloxía de poesía nórdica na casa que estaba lendo e esta é dun finés que se chama Pentti Sarikoski. Vola leo a ver que vos parece, vale? Eu non os perdó porque eles si saben o que fan. Querían que eu escribise velos poemas sobre o vento, sobre o paxaro e a árbore, poemas que logo eles leerían para reconfortar as súas almas, para esquecer o que fixeran polo día, envelenar ao vento, matar ao paxaro e a árbore. Eu non os vou deixar en paz. Eu non vou pulir as miñas palabras ata incomprensibilidade para darlles gusto. Non vou esperar a que construan o seu cárcere ao meu redor. Non creo na súa sabedoría. Non creo no seu diñeiro, nin no seu Deus, nin na súa victoria. Educáronme. Trataron de dobregarme para que fose un dos seus fieis servidores e agora lles reconcome o odio ao ver que os seus esforzos quedaron en augas de borrachas. Convertínme no seu adversario e todos os seus ensinos vólvense en contra eles mesmos. Non os deixarei en paz ata que lles quitemos o poder co que xoxulgan os homes, agora que xa non poden ter todo nas súas mans. Son homes de negocios e hai que pagarlles sempre máis do que pagan. Pero eu págolles coa mesma moeda coa que me pagaron. Envelenaron o vento, ao paxaro e a árbore. Toda a miña alegría. Posúen a terra e posúen o ceo. Pero a terra e o ceo non está do seu lado. Eles sábeno. E por iso prepáranse para a guerra. Prefiren destruir a terra e o ceo antes que renunciar ao seu dominio. Eu non creo na súa victoria, porque cada vez son menos. Porque cada vez son máis os que non esperan pasivos. Somos cada vez máis no apiñamento das súas vivendas, nas súas escolas, nas súas fábricas. Somos cada vez máis. Canto máis nos necesitan, menos os necesitamos. Xa os levamos demasiado tempo sobre as nosas costas. Aguantamos demasiado o seu goberno incompetente, a súa mala administración, as súas falsas doutrinas. Levámolos sobre as nosas costas e non necesitamos máis que poñernos en pé para que caian o chan. e non necesitamos máis que abrir a boca para que calen. E o paxaro volva a cantar e reverdezca a árbore. Tedes, gracias, tedes que estar moi orgullosos da vosa loita. Moi orgullosos. É unha envexa que sinto tremenda ao ver a toda a xente de distintas xeracións que levades aquí loitando e que debedes seguir loitando. Pero aínda que nestes discursos que estamos a dar, nestes speech, ou polo menos eu detectei esa tristura, verdad? Destes últimos acontecementos no que o noso goberno nos rouba o que é noso, que é a xustiza. Entón, eu quero animarvos, de verdad. Animadevos. Isto vai acabar ben. Entón, isto é unha conta atrás. Isto é unha conta atrás. E como eu sinto que isto é unha conta atrás, agora cando estaba sentado, decíalle, voulles propoñer se facemos unha conta atrás. En plan, esta como as de Houston, sabedes? Como as de estas dos tal. Que vos parece se facemos entre todos e todas que nos escoiten ben os políticos que nos están a enganar e que nos están a mentir? A nosa conta atrás. Parece, vos dende 5, empezamos dende 5. Sí, veña. Non me dixe de solo que fago ridículo, Hai que asegurarse destas cousas. Entón, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Planta de gas. Moitas grazas. Bueno, non te vayas, non me toques o micrófono que vou falar de ti, de Xorxe Mirancos, representante de Radio Filispín, que están grabando aquí para recoller este acto e que logo saia en vivo e en directo no 93.9 da FM, porque en Ferrolterra, para que morran de envexa, en Lugo, temos unha radio libre e comunitaria. Moitas grazas, Xorxe. Bueno, pois agora mirade que esta loita efectivamente ten que ter un bon final porque nos acompañan moitos poetas e moitas poetas. Incluso parece ser que hai poetas metidos a políticos e todo. Pois mirade, agora mesmo recibimos aquí a unha persona, escritora e poeta, que nos acompaña tamén nesta loita, Antón Cortizas. Boa tarde. Cando se me pediu que viñese a que dicir algo, o único que se me ocorreu foi vir a dicir as grazas. Nada máis que iso. Porque é tremendamente sorprendente a paciencia, a vontade, o ímpeto co que toda a xente que traballou para que hoxe teñamos esa nova tan agradável, porque a fea non conta. E por iso argallei unhas palabras porque quería tamén que non falásemos só os que subimos aquí, sino que falásedes todos, pero xa o home este de Lugo xa tamén se me adiantou. De todas maneiras, vamos probar se pode ser que falemos todos, pero ollo, que non seña como a sempre. Se solo falemos se realmente o sentimos. É unha ladaíña que é un rascuño, non é realmente nada xeitoso, había que lelo sete veces, como é que hai que ler as palabras para que realmente leven a cerna do corazón das que sae, non? Pero é, ao mesmo tempo que quería dar as grazas, tamén quería dar as desgrazas, porque un ten que agradecer, pero tamén ten que desagradecer. Se ten que enterar a xente de que desagradecemos todo o chollo que nos dan, toda a rabia que nos fan sentir. Entón, ao terminar a cada unha das ladaíñas decimos grazas ou desgrazas, pero non vos equivoquedes. A vos, que estades día tras día reclamando xustiza contra unha localización mal localizada. A vos, que estades día tras día amolándonos ca vosa impresentável presenza creéndovos os amos do mundo. A vos, que sabedes que unha inmensa bombona é unha inmensa bomba. A vos, que pretendedes convencernos de que unha inmensa bombona é un inmenso bombón. A vos, que vos importa un pito que os petos peten obscenos para acabar coa paciencia e a dignidade. Grazas. A vos... Eu non acostumo a usar palabróns, pero ahora vou decir un. A vos que vos importa un pito onde colocades os vosos petos para facer os putos cartos. A vos que estades coa teimosía da dignidade reclamando xustiza cada vez que un gaseiro viola nos arría. A vos que permitides coa teimosía do todo poderoso diñeiro a entrada de cada gaseiro que viola nos arría. A vos que con paciencia acudides incansabelmente á xustiza, que ten que ser cega para poder ser xusta. A vos que con indecencia pisades á xustiza cando vos peta e a xustizades os xuíces cando non vos convenen os seus xuízos. A vos que informades en silencio entre o balbordo e o estrondo confuso das mentiras. A vos que informades uniformemente sempre encorados do lado do todopoderoso Zeus do poder. A vos porque sodes vos, a nós porque estamos con vos. A vos porque non sodes nós e estamos de vos hasta o mesmísimo no de nós. E a nós e a vos porque somos todos nós. Gracias. Como non podía ser menos de parte dun mestre, poesía interactiva e participativa. Era o dial dos meus pensamentos, callou la inmensa mundo onde quei. Aquí, Radio Filispín, sen publicidade, sen patrocinios, pola cara. 93.9 FM, libre e comunitaria. Espabiláxeme os meus relés, mobilizáxeme os meus relés, espabiláxeme os meus relés. Bueno, agora toca o turno, e xa é a última quenda de persoas que vamos a convocar aquí para falar a título individual, non veñen en representación de, aínda que algunha pode representar algunha asociación ou ser unha cara moi visible. Pero vamos a convidar a esas persoas porque, bueno, supoñen un fito importante neses 16 anos e queren aquí representar o seu apoio a todas e a todos nós e a nosa loita. E aproveito para nomear os que tamén o fixeron ou o fan e non poden estar aquí. Amigos e amigas colaboradores do Comité Cidadá de Emerxencia, como son Xosé María de Juan, Rafael Montero Baquedano, Primitivo González, Emilio Sánchez, Joaquín Cupeiro e Alberto Decó. E agora sí que ten que subir ao escenario un compañeiro que agora vai dirixirvos a palabra no nome da Asociación Cultural Muíño do Vento, pero é un compañeiro que nos leva brindando a súa vida, o seu esforzo, os seus ánimos ao longo destes 16 anos. E Zaera. Eliseo. Bueno, boa tarde. Chegou o turno a un dos máis bellos. Eu veño, efectivamente, representando a Muíño do Vento, unha asociación sociocultural de Canido, o barrio alto desta cidade. Tamén participo desde o seu inicio no Comité Cidadán de Emerxencia. Ben, intentei estes días arcellar un discurso, digamos, unha pequena charla sobre este tema, pero imposible acomodalo aos dous minutos que me deron, e me vou pasar ainda a pesar de todo, ¿no? Entón, eu quero salientar sobre todo a espléndida explicación clara, nítida, insuperable da nosa Patricia Gabeiras. Con todo o que nos explicou coa máxima claridade, casi está todo dito, polo menos ao 95-97%. Para min, tanto, incluso ela, que foi bastante contundente, pero sobre todo de outras xentes que falan do tema, hai un pouco de floxedade, o sea, falta unha contundencia. Eu, resumindo e rematando, digo, esta actuación do goberno en funcións é un golpe ao Estado de Dereito, o máis importante dende o golpe do 36 á República feita por un paisano daqui. Eu non son daqui, eu son de Santiago. É que desembocou na guerra, na tristemente célebre guerra civil. Por lo tanto, este golpe ao Estado de Dereito, este golpe a unha sentencia do Tribunal Supremo, todo o que xa se dixo con respecto ao distribución de poderes, ao Estado de Dereito e a democracia, etc., non ten perdón. Temos que responder, non se pode decir que todos van a facer, pero sí que hai que tratar de que todos o fagan no momento da democracia, que é o 26 deste mes. Gracias. Nesta lembranza de persoas que a nivel individual souberon enfrentarse a esta inxustiza, aínda poñendo en perigo as súas carreiras profesionais, perdendo postos, sufrindo presións e persecución, queríamos nomear aquí, traer o nome aquí do contraalmirante Pedro Español Xofre de Villegas. Queremos traer o nome do almirante xefe da zona marítima do Cantábrico, Rafael de Morales. Queremos traer o nome de Guillermo Romero Caramelo, presidente da Autoridade Portuaria, destituído o 16 de febreiro de 2001 por enfrentarse a Reganosa. E tamén decir que cando algunha xente decimos que Ferrol vai un pouco por diante dos acontecementos, saber que aquí en Ferrol xa houve personas a principios da década deste século que xa se opoñían á corrupción, representantes públicos incorruptibles, representantes públicos que preferiron asinar a súa dimisión antes de facerse cómplices da mentira e da injustiza. Por iso non queríamos deixar de nomear aquí, en este acto, a María Luisa Sabio Rodríguez, a Eduardo Fra Molinero e a Xosé Lastra Muruais. E agora vai subir aquí ao escenario unha persona que puxo a Ferrol no mundo, que puxo a Galiza no mundo, que rompeu un muro de silencio, el xunto aos seus compañeiros. E estamos, ademais, a punto de escoitar, e a ver se fala modiño para que lle podamos entender, a unha persona que significou a represión e toda a injusticia e a raiva do sistema contra a loita xusta do Comité Cidade de Emerxencia e de toda a comarca de Ferrolterra. Por favor, compañeiro Bastida, que suba a dirixirnos unhas palabras. Oh, tivo que marchar, pois o sentimos moitísimo. Bueno, pois un aplauso moi forte para él. Non sei se aínda se encontra entre nós Juan Fernández, representante de unha organización política que andivo aí con a bandeira, sempre mantivo a bandeira de que a planta reganosa era unha planta perigosa, que a súa ubicación non era adecuada e sempre manifestou públicamente no tempo que, no que non era políticamente correcto manifestar que se estaba en contra de reganosa. Juan Fernández, que tampouco está. Pois outro aplauso. Entón, vamos a recibir a outra persona que axudou a romper ese muro de silencio. Ela presentouse aquí desinteresadamente en Ferrolterra e prestou a súa imaxen, a súa palabra. O seu compañeiro grabou as imaxenes que inmortalizaron ese momento da gran batalla de David contra Golía. Estamos falando de Mabel Rivera. Grazas, Lupe. Moitísimas grazas a todos. Bueno, eu estaba aí tan tranquila porque antes como ler unha listita de xente, así como de agradecementos por ter participado tal, dixen eu que ben xa librei. Non vai dar tempo. E a verdade é que isto me pillou, entre outras cousas, tampouco sabía que tiña que falar. O único que se me ocorre dicir, e alégrome moito de poderlo facer aquí diante de todas, todos incluídos, para acabar antes, que se estamos aquí, Enrique Maiseu, novamente nun acto de xenerosidade de parte dos nosos amigos e amigas de MEA e de todo o comité. Estamos moi agradecidos realmente que se acordasen de nós para convidarnos a este acto que nos parece tan importante e además que pensamos que o debemos tomar nun sentido moi positivo. Que se preparen, que se preparen, que se vayan preparando. Eses desgraciados, que tomaron esta decisión en contra de todas as legalidades, que foron en contra do seu propio Tribunal Supremo. Pero de que estamos falando neste país? Que falta de democracia, que falta de dignidade, que falta de decencia. Que se vayan preparando, porque esta movilización vai continuar. Pois buenas son ellas, pois vos sodes vos. Estamos totalmente admirados e agradecidos de poder ter participado con vos dende a nosa profesión, como profesionais do audiovisual. Aquí todo o mundo foi prestando a súa colaboración de maneira totalmente desinteresada nesta loita totalmente xusta. E que estamos absolutamente convencidos de que está a piques de rematar. Eu creo que esta última decisión do Consello de Ministros en funcións teño a sensación de que vai ser como unha especie de golpe definitivo. É dicir, xa non se poden poñer máis en evidencia. Ou seja, ir totalmente en contra do Estado de Dereito, xa isto é o último que podían facer. Nos, dende a nosa profesión, o único que intentamos facer, no sei un momento, foi colaborar un pouco e prestarlle unha certa visibilidade a cousas que se estaban silenciando. Pensamos que, dende o audiovisual de Galicia, os profesionais de Galicia temos tamén moito que facer e moito que dicir. Mesmo ás veces tamén arriscando a nosa, digamos, notoriedade, poñendo digamos aí en público o noso compromiso a través tamén da nosa imaxe. Como Ferrolá, do Ferrol de Concepción Arenal, non teño máis que agradecervos a todas esta pelexa absolutamente empecinada e que estou absolutamente convencida de que vai rematar pronto. Moitísimas gracias por convidarnos, gracias Luz, Patricia, a todas, e encantadas, e sabedes que contades absolutamente con noso apoio sempre. Moitas gracias. E planta de gas fora da ría xa. Bueno, pois como ningún acto que se celebre en Ferrolterra pode facerse, realizarse sin contar con a voz auténtica e a palabra auténtica de Manolo Bacallau, xa lle dou a entrada que estamos rematando. Bueno, agradecervos o tesón e o orgullo de ser ferrolano. Graciñas a todas e a todos. E como do mar se trata, hai unha cantiga que cante fai moitos anos. E visto como pecheron a ría estes fillos da súa nai ou de seu pai, que dende neda ao xegaño e de xuvia a canelas, que non canariñas, non sei por que chaman canariñas, está totalmente aterrada por todos os sitios, vai isto. Non hai no mundo traballo tan duro como que fai no mar o mariñeiro. Boga, rastrexa, non durme unha noite, non te hai oficio tan mal pagadeiro. Non, non o quero mariñeiro, nin tampouco pescador, que teñen o mar por cama e o ceo por cobertor. O mariñeiro no mar nunca ten abondo a pena, unha vez perde o timón, outra vez risa e a vela. A vida do mariñeiro non ten moito que envexar, tres días bota na terra e 25 no mar. Capitán calqueira ué, pilotos son os carneiros, quen sofre fai os traballos son os probes mariñeiros. E pola mañán cando a galo canta, os mariñeiros van pro mar, as regaterías van pa praza e os labregos traballar. Ei veñen os barcos todos, ei ven o noso panciño, ei veñen os mariñeiros, ven o noso Manueliño. Mar de homes, mar de morte, brava mar de Corrubedo, louva que sollos a farta, cabida dos mariñeiros. Tiña un poema que fixen onte, pero non me atrevo a mandala, porque é moito de Dios. Pero a música é bono de pasar, porque é unha cantiga fácil. E o retroxo é... Has, has, has, de cabo no mar. Has, has, a planta de has, que é fácil. Despois todo o retroxo... É unha letanía de carallo. Entón... Vou, estuve estes días aí abaixo. Sabedes que son moi amigo de cantar en portugués, ainda que falo mal. Estou namorado, namoradísimo do noso povo do sur. E tuve a sorte de estar no Alentexo. E é no sur do Alentexo é un mar de terra precioso, sobre todo na primavera, miles de colores. E realmente é o mar. Entón, vamos a supoñer que son mariscadores e mariscadoras os teifeiros, a xente que sega, ¿no? No brao abrasadoira celeste, esvaindo sol agreste, queimando máis as espigas. Ceifeiros, corpos curvados, ceifando e atando de boios, a benzón loira da vida. Meu Alentexo, e enquanto esto se procesa, o sol ferindo esa empresa queima máis a ter bronceadas. O sugor rasga a camisa, o homem queimado mais fica, e a vida é feita de brasa. O suor castiga os corpos, os ceifeiros vão ceifando sem parar o seu labor. o seu cantar é dolente. E é certo que boa xente tem verdade, tem máis cor. Meu Alentejo, e enquanto isto se processa, o sol ferindo essa empresa queima mais até esbronceada. O suor rasga a camisa, o homem queimado mais fica, e a vida é feita de brasa. Planta de gas desmantelada. E o muelle carbonero tamén. Estás escoitando Radio Filispín no 93.9 da FM. A túa radio, libre e comunitaria de Terra de Trasancos, emitindo desde Ferrol para o mundo enteiro. Lembrar que tamén iba a estar con nós a Revolta de Trasancos coa súa mítica canción das Chalanas, pero por razóns de horarios laborais non puido ser. Temos aí o compañeiro Carlotti, que decir, estamos rodeados de arte por todas partes. Tampouco esquecer nomear que aparte do inefable traballo, do inestimable traballo de Patricia Gabeiras, tivemos, non sei, un momento a colaboración de outros abogados como Ricardo Mora Carnero, Juan Garmendia, Víctor López Casal, Nemesio Barxa, José Luis Rodríguez Pardo e Jesús Porta Dovalo. E agora vamos a recibir o alcalde de Ares, a Xulio, porque é importante que os veciños de Ares, a través do seu representante e as veciñas, teñan aquí tamén unha intervención, e logo o coordinador do Comité Cidade de Emerxencia, Lalán, fechará definitivamente este acto. Así que, Xulio, si queres subir. Ola, boas noites. Non quería deixar de vir este acto, inda que non puden vir ao principio, porque sempre me pareceu unha loita durísima que estades a seguir, unha loita da sociedade civil contra un enemigo que todos sabemos que é moi forte. Todos sabemos que os intereses económicos mezclanse con intereses políticos, mezclanse con intereses mediáticos, e, dende logo, pois, a cidadanía, frente a todo ese poder, frente a todos eses intereses, o único que ten, pois, é a voz da palabra. O que pasa é que, ao longo da historia, temos demostrado que non é a primeira vez que David vence a Goliat. Outra vez, oxalá, se produza nesta terra. Moitas grazas. Lalán, sube a fechar o acto o coordinador do Comité Cidade de Emerxencia. Bueno, amigos e amigas, solamente agradecer a todos vos pola vosa asistencia e os que fixeron posible e participaron en este acto, como os cantantes, os poetas, os músicos, a todo o mundo. E, en segundo lugar, convidarvos, como dicíamos, estamos a piques de rematar esta batalla, que só rematará no momento que consigamos o noso objetivo, que non é outro que botar a planta de gas. En todo caso, vos convidamos para que o sábado próximo, a partir das 5 da tarde, temos previsto facer a 10ª marcha a pé a Mugardos. Eu sei que para moitos, posiblemente, a mellor son 15 kilómetros. De todos os xeitos, aquel que poda andar 100 metros, que se anima a participar. O que poida andar un kilómetro, anda un kilómetro. E o que pode ir en bicicleta, vai en bicicleta. E o que pode ir a pé, a pé. Sumarvos a esta batalla. Porque estamos no momento culminante de que é preciso apretar e, sobre todo, como dicían os compañeiros, é dicir, o día 26 de xunio temos a oportunidade de expulsar das institucións a este goberno corrupto e aos seus apoios e a este goberno que acaba de producir ese golpe contra a Constitución, contra o Estado de Dereito. Creo que é moi importante en esta batalla política para revertir esta situación. E nada máis. Moitas gracias a todos e a todas.